once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka disco z drugiej połowy lat 70. Przed nami gentleman, który musiał nabrać dużej pokory, zwłaszcza w kontekście wchodzących nowych urządzeń do tworzenia muzyki. Był bowiem perkusistą, ale z godnością przyjął rozwój technologii i w późniejszym okresie swojej działalności zaczął programować bity na urządzeniach elektronicznych. Ów gentleman to Mark Cerrone. Potrójne pasmo przenoszenia. Well, I don't want to show him anything. I want him to show me. Thank you. Thank you. sprzedał ponad 30 milionów płyt. W historię muzyki wpisał się jako perkusista disco, jako kompozytor, producent muzyczny i twórca wielu wizualnych show. Miał olbrzymi wpływ na rozwój muzyki disco w Europie. Usłyszeliśmy jego raj, Seron's Paradise, czyli tytułowy utwór z płyty opublikowanej w marcu 1977 roku. Rok wcześniej opublikował równie znany Love in C Minor, podbijając europejskie kluby disco. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Przenoszenia. Oh, Stop! Mark Seron, Love in C Minor, jako kolejny, jakże szalenie istotny producent muzyki disco i gentleman nadający ton tej właśnie stylistyce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym, żeby ostatnią część naszego dzisiejszego spotkania wypełniły utwory producentów, którzy nie mieli tyle szczęścia, co na przykład Mark Seron bądź Giorgio Moroder. Na ich twórczość najzwyczajniej pokryła gruba warstwa kurzu na płytach winylowych, gdzieś tam leżących przez całe lata w antykwariatach. Po wielu latach czyni się wiele starań, żeby odrestaurować i przywrócić do obiegu producentów, którzy nie zabłysnęli wtedy, kiedy debiutowali ze swoją muzyką. I tak na przykład stało się z niejakim Jamesem Masonem, producentem z Nowego Jorku, który no nie miał tyle szczęścia i nie przebił się do szerszej świadomości. Nie zmienia to faktu, że jego muzyka, no co prawda nie tak krystalicznie czysta jak na przykład Serona, bo jak wiadomo Mark Seron miał olbrzymie budżety na to, żeby tworzyć swoje nagrania. No w każdym razie utwory, które chcę Państwu zaprezentować, są trochę jakby za mgłą, no bo to inny level, bo to produkcje o znacznie mniejszych budżetach. Niemniej stylistycznie wpisujące się w naszą dzisiejszą opowieść. Przed nami dwa utwory, The Dance of Life oraz Space Walking. James Mason w potrójnym paśmie przenoszenia. Trójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Stop. What? James Mason w potrójnym paśmie przenoszenia. I na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania nieco więcej elektrycznych zabawek, troszeczkę już flirtujących ze stylem elektro, ale wciąż jednak utrzymanych w stylistyce tanecznej elektroniki i muzyki disco. King's Party and the Extras, Do You Wanna Dance? Tym utworem mówię Państwu do usłyszenia. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Do you wanna dance?